سورہ یوسف کی آیت نمبر 46، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوسف ایہا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 49 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ جس کو قرآن کریم نے احسن القصص فرمایا، قرآن کریم کے تمام قصوں میں سب سے حسین ترین اور خوبصورت قصہ، جس میں بڑی نصیحتیں، عبرتیں، دنیا آخرت کو سنوارنے والی باتیں موجود ہیں. بات یہاں تک پہنچی تھی جب بادشاہ نے عزیز مصر میں خواب دیکھا اور اپنے خواب کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے اس نے اس زمانے کے علماء کا اجلاس بلایا تو سب نے معذرت کر لی. بعض انہوں نے یہ کہا، اول تو یہ کوئی خواب ایسا ہی نہیں جس کی کوئی تعبیر بیان کی جائے، یہ تو پریشان کن قسم کے خیالات ہیں جو رات کو سوتے وقت آ گئے اور وہی خواب کی صورت میں نمودار ہوئے، یہ کوئی تعبیر والا خواب نہیں. اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ واقعتاً کوئی سچا خواب بھی ہو، ہمیں خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں. اس اجلاس میں پانی پلانے کی ذمہ داری اس آدمی پر تھی جس کو جیل سے نجات ملی تھی، اور اس کے علم میں تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے مقبول اور برگزیدہ بندے ہیں جو خوابوں کی تعبیر جاننے والے. انہوں نے جیسی تعبیر میرے بارے میں دی تھی اسی طرح ہوا. انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے، جیل میں ایک اللہ والا موجود، اس سے جا کر میں آپ کے خواب کی تعبیر پوچھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. چنانچہ بادشاہ نے اجازت دی، جیل تک جانے کا انتظام کیا. اب قرآن کریم نے بات یہاں سے شروع کی، یوسف ایہا الصدیق، اے یوسف. بڑا خوبصورت خطاب ہے، اور میں عرض کروں ہماری اردو زبان تو کیا کسی زبان میں بھی عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت اسی طرح بیان کرنے کی طاقت نہیں، ساری زبانیں عاجز. ایک واحد زبان ایسی ہے عربی زبان جو دنیا کی سب سے وسیع ترین زبان، سب سے خوبصورت اور لذیذ زبان، لذت کی بہت ساری وجہ ہو سکتی اس زبان کی خوبصورتی کی، لیکن ایک مومن آدمی کے لیے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ آپ نے بھی ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، بات سے بات آ گئی، یہ موضوع نہیں لیکن میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ دل میں ڈال رہے، فرمایا احب العرب علی الصلاح، تین باتوں کی وجہ سے عربوں سے محبت کرو، جو بھی تمہیں عربی نظر آئے اس سے پیار کرو، محبت کرو، اس سے دشمنی نہ کرو، نہ اس کی غیبت کرو، نہ اس سے لڑو، نہ اس کے عیوب کو پھیلاؤ، نہ اس کی باتیں آگے کرو عربی، کیونکہ تین وجہ ایسی ہیں اس وجہ سے تم عربوں سے محبت کرو۔ دیکھو جی، اگر ہمیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو عقلی اصول ہے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب سے تعلق رکھنے والی ساری چیزیں محبوب۔ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ محبت کا دم بھرے لیکن اس کے والدین کو ایزا پہنچائے، اس کی اولاد سے دشمنی رکھے، یہ محبت کا دعوے دار، یہ جھوٹا ہے، یہ محبت والا نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے حضور سے پیار ہے لیکن آپ کے اہل خانہ سے، اہل بیت سے اور صحابہ سے بغض رکھے، وہ محبت میں جھوٹا ہے، وہ محبت حقیقی محبت رکھنے والا نہیں۔ حضور نے فرمایا تین وجہ سے عربوں سے محبت کرو، ایک تو میں عربی ہوں، سبحان اللہ، یہ عربوں کے لیے تھوڑا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی کو عربی بنایا، میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ باقی کتابیں تھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زبان مبارک، جو ان کی شایان شان اس سے نکلا ہوا کلام ہے، جو جبریل امین نے سنا اور آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرما۔ واللغت اہل الجنت عربی، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جنت والوں کی زبان بھی عربی۔ دنیا کی ہر زبان، ہر زبان چاہے وہ کیسی انٹرنیشنل زبان ہو، اس میں 50 سال، 100 سال، 150 سال کے بعد تبدیلیاں آ جاتی ہیں، پرانے لفظ غائب ہو جاتے ہیں، نئے لفظ سیکھنے پڑتے ہیں۔ یہ واحد عربی زبان ایسی ہے جو قیامت تک تبدیل نہیں ہوگی، اسی طرح رہے گی قیامت تک۔ اچھا، وہاں ایک لغت عامیہ ہے جو عربوں میں بولی جاتی، جیسے آپ حضرات نے سنا دکاندار بول رہے ہیں، وہاں کی ٹیکسی ڈرائیور، عام لوگ بول رہے ہیں، وہ لغت عامیہ ہیں۔ ایک لغت فصحا، فصیح لغت ہے، قرآن و سنت کی، جو وہاں کے خطبات میں استعمال ہوتی، وہاں کی تحریرات میں استعمال، حرم کے خطبوں میں۔ یہ وہی زبان ہے جو 1400 سال پہلے قرآن و سنت کی زبان، اور قیامت تک اسی طرح سے رہے گی، اس کے اندر تبدیلی نہیں۔ تو یوسف ایوہس، میں اس بات پہ آ رہا تھا، یہ اتنا پیار بھرا خطاب، یوسف ایوہس صدیق، ایوہس صدیق، صدیق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے ہر قول اور فعل میں سچا ہے۔ صدیق کا لفظ بولنے میں بڑا آسان ہے، لیکن جس کو یہ اللہ مقام صدیقیت عطا فرما دے، یہ بہت بڑا اونچا مقام ولایت ہے صدیق ہونا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ صدیق تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہا جاتا، کا سب سے سچے، سب سے اونچے سچے سیدنا صدیق اکبر تھے، سارے صحابہ صدیق تھے، کیونکہ کوئی صحابی بھی مقام صدیقیت سے نیچے مرتبے کا نہیں۔ صدیق کا معنی یہ، ہر قول اور ہر فعل میں سچا، جو قول وہی اس کا فعل۔ میرے بھائیو، یہ بات میں نے بھی بڑی آسانی سے کہہ دی، لیکن اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو یہ مقام عطا فرما دے۔ صدیق کا مقام یہ ہے، ہمارا سب سے پہلا قول پتہ کیا جی؟ سب سے بڑا ہمارا قول یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم تو اس اقرار میں بھی ابھی سچے نہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت، اس کا ایمان اور اس کا یقین ہمارے دلوں میں نہیں اترا۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد الرسول اللہ کا جو عہد و پیمان ہم نے کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم نے جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اب کام آپ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا۔ جب ہم کہتے محمد الرسول اللہ، اب کوئی کام آپ کے حبیب کے طریقے کے خلاف نہیں ہوگا۔ دیکھو، غور کیجئے، صبح سے شام تک، یہ تو اللہ نے پردہ پوشی فرمائی، مقام صدیق یہ بہت اونچا مقام، قول و فعل میں سچا، یہ سب سے بڑا قول ہے جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بڑا اقرار. اور کتنی باتیں قول و فعل میں، وعدے کی پاسداری، جو بات کہی وہ سچی کہی اور اس کو سچا کر دکھایا. یہ بات کہنے میں ہلکی تھی، اللہ اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرما. یوسف ایھا الصدیق افتنا، ویسے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا صدیق، صدیق کا معنی ہوتا ہے دوست، لیکن صدیق کا معنی اور ہے. صدیق کا معنی اپنی ہر قول و فعل میں سچا انسان، اور ہر پیغمبر کی یہ صفت ہوتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، دشمن بھی کہتے صادق، یہی صدیق کا معنی، امین یہ بھی صدیق کا معنی، صادق اور امین. اللہ اکبر. یوسف اے صدیق، افتنا فی سبع بقرات سمان، آپ ہمیں ذرا بتلا دیجئے. افتنا، یہ افتنا افتا سے نکلا ہے. ہمارا جو مدرسے میں وہ شعبہ جس میں مسائل بتلائے جاتے ہیں اس کو دار الافتاء کہا جاتا ہے، مسائل بتلانا، یہ قرآن کا لفظ ہے افتاء. اسی افتاء سے اس میں فاعل ہے مفتی، مسئلہ بتلانے والا، اور پوچھنے والے کو مستفتی کہتے ہیں عربی میں، مسئلہ پوچھنے والا. قرآن نے فرمایا یستفتونک عن الاہلۃ، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں. یستفتونک عن المحیض، یہ لوگ آ کر آپ سے پیریڈ والے زمانے میں عورت کے احکام پوچھ رہے ہیں. یستفتون قرآن کے الفاظ ہیں. تو یفتی اسی سے، افتنا یہ امر ہے، آپ ہمیں یہ بتلا دیجئے، حکم بتلا دیجئے. افتنا فی سبع بقرات، سات گایوں کے بارے میں، اس کا ترجمہ گائے بھی ہو سکتا ہے، اس کا ترجمہ بیل بھی ہو سکتا ہے. عربی کا یہ لفظ بقرہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، گائے کے لیے بھی، بیل کے لیے بھی. فی سبع بقرات سمان، جو بڑے موٹے تازے ہیں. یا کلوہن سبع عجاف، ان کو کھا رہے ہیں سات دبلی پتلی لاغر گائیں، یہ کھا رہی ہیں، یہ خواب دیکھا. وسبع سنبلات خضر، اور سات سٹے دیکھے، سبا سات، سنبلات سٹے خوشے، خضر سبز رنگ کے. واخر یابسات، اور دوسرے سات دیکھے جو خشک، خشک رنگ کے سٹے، سنہری سٹے دیکھے ہم نے، یہ خواب دیکھا. اے یوسف، ایسے خواب کے بارے میں آپ تعبیر بتلا دیجئے. لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹوں. بادشاہ کی پوری کابینہ، ارکان دولت بیٹھے ہوئے ہیں، اس خواب کے بارے میں بادشاہ فکر مند ہے، تاکہ میں لوگوں کے میں جا کر ان کو بتلا دوں. لعلہم یعلمون، اللہ اکبر. اور امید ہے اس سے وہ اصلی حقیقت بھی جان لیں گے. یہ جو جیل میں بندہ موجود ہے، جس کو ناحق جیل میں ڈالا گیا، وہ کتنی بڑی برگزیدہ علم والی شخصیت، کتنا اونچا مرتبہ، حقیقت جان لیں گے آپ جب تعبیر بتلائیں. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہاں دو باتیں بیان فرمائی، ایک خواب کی تعبیر بتلائی، اس تعبیر کے نتیجے میں جو نقصان متوقع تھا اس کے ازالے کی صورت بھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے بتلا دی. تعبیر سے یہ پتا چلا کتنے اونچے علم والے ہیں، اور تدبیر سے یہ پتا چلا کتنی بڑی دانش اور علم و حکمت رکھنے والے دانا اور بینا شخص ہیں. دونوں باتیں بتلا دی. ایک بادشاہ کی سلطنت اور وہ ایسے زوال کی طرف جانے والی، بھوکو مرنے والے ہوں، اور ایسی تدبیر، ان کو ایسا مشیر مل جائے جس کے مشورے سے وہ سارا زمانہ سکھ کے ساتھ گزر جائے. یہ دیکھو، یہ معیشت کا مشورہ ہے، معاشی مشیر سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام معیشت کے استحکام کا مشورہ دیا. اور ہر زمانے میں معیشت کا استحکام یہ بہت بڑا ہتھیار. بھوکا آدمی اس کا ایمان بھی سلامت نہیں رہتا، اس کی دنیا بھی سلامت نہیں رہتی. یاد رکھیے، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، یہ ہارون رشید کے زمانے کے، امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے کے بزرگ حضرت سفیان ثوری، مشکاۃ شریف میں ان کا قول نقل کیا، لولا ھذہ الدنانیر لتمندل بنا ھؤلاء الملا، اگر ہمارے پاس یہ چند درہم و دنانیر نہ ہوتے، یہ بادشاہ لوگ ہمیں رومال بناتے، ٹشو بنا کر استعمال کر کے پھینک دیتے، یہ ان کی وجہ سے بچے. اس لیے حکمائے امت نے فرمایا، آج کے زمانے میں کچھ نہ کچھ پس انداز کر کے رکھنا جمع پونجی یہ واجبات میں سے، کیونکہ یہ وقایہ یہ ذریعہ ہے ایمان کی حفاظت کا، اور بھوکا آدمی اگر اس کے پاس کچھ نہیں، اس نامعلوم اللہ تعالیٰ معاف کرے کتنے ایسے بے روزگاری کی وجہ سے قادیانی ہو گئے، کتنے ایسے کرسچن ہونے لگے، کتنوں کے دل میں ہندو ہونے کا خیال ہونے لگا، بھائی ادھر ہی چلے جاتے ہیں بھوک مٹان۔ اس لیے یہ بھوک ایسی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا سے قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ فقر و فاقہ انسان کو کفر کی طرف لے۔ اس لیے دولت کو اللہ تلّوں میں بے دریغ خرچ کرنا یہ ناپسندیدہ ہے یہ۔ اور حکیم الامت حضرت مولانا شفیع الدین تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حکماء نے بہت ساری چیزیں مقوی قلب شمار کی، یہ چیزیں دل کو تقویت دینے والی۔ فرمایا میں دو چیزوں کا اضافہ کرتا ہوں، یہ بھی مقویات میں سے آج کے دور میں، ایک کچھ جمع پونجی ہونا اور دوسرا بیٹے بیٹیوں کا، نواسے نواسیوں کا، اولاد کا ہونا، بچوں کا، بچوں کا ساتھ بھی مقوی قلب ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ آدمی اچھے بڑے پریشان آدمی کی ٹینشن کو دور کر، اس کو تفریح حاصل بچوں کی وجہ سے، پوتے پوتی نواسے نواسیاں چھوٹی اولاد، یہ بہت بڑی مفرع اور مقوی قلب نعمت ہے جو اللہ نے عطا۔ اور دوسری کچھ جمع پونجی، اس سے بھی دل کو ڈھارس بندھی رہتی ہے۔ اور خدا نہ، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی ان نعمتوں کو ہم ان کو ایسے ہی بے دریغ فضولیات میں اسراف میں خرچ نہ کریں، یہ تو آج کے اس زمانے میں ایمان کی حفاظت کا وقایہ بن۔ اس لیے ان حضرات نے بڑی تاکید فرمائی کہ اپنے حلال کے ذریعے سے کما کر اس کو رکھنا یہ دل۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تدبیر بتلا رہے، تدبیر معیشت کی بتلا رہے۔ یہ پیغمبر یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ نہیں، ان خوابوں کے پیچھے نہ جاؤ، بھائی یہ خواب ہے، 7 سال تک بہت خوشحالی کی فصلیں ہوں گی اور خوب غلہ اور اناج ہوگا، خوب باغات پھل دیں گے، اور پھر 7 سال قحط کے آئیں گے۔ اس زمانے میں بس تم اس طرح کرنا کہ بس ذکر اذکار کر لینا، وظیفے پڑھ لینا۔ آج لوگ جو، میں اس لیے اصلاح کر رہا ہوں، تدبیر نہیں کرتے، خالی سمجھتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھیں گے تو سارے آسمان کے دروازے غیب کے ہمارے لیے، وظیفہ اپنی جگہ باعث سے برکت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تدبیر اختیار کرنا بھی لازم، تدبیر کرنا بھی لازم۔ توکل یہ نہیں ہوتا کہ آدمی بالکل اپاہج ہو کر بیٹھ جائے اور اللہ کی تقدیر کو آزمانا شروع کرے، یہ عقل مندی نہیں۔ توکل کا مفہوم سمجھ لیجیے، توکل یہ ہوتا ہے کہ تدبیر کر لے اپنی طرف سے جو بندے کا کام ہے، نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دے، یہ معنی ہوتا ہے اس کا توکل کا، کہ نتیجے کی امید رکھے۔ اور صاحب کام کچھ بھی نہیں کرتا، نہ دکان نہ تجارت، سوتا رہتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ میرے لیے وسعت رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور کہیں پیغامیں نکال نہیں دیتا، کہیں کسی جگہ کن، اور امید رکھتا ہے مجھے بھی اللہ اولاد سے نوازیں۔ یہ ساری چیزیں یہ صرف یہ خوش فہمی کی باتیں، یہ خیالات ہیں، یہ توکل اور تدبیر۔ تدبیر کر کے، تدبیر ہی کو اصل سمجھنا یہ مادی دنیا کا نظریہ ہے، اور تدبیر کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا کرنے والی ذات، یہ متوکلین کا اور ایمان کا راستہ ہے۔ اور بغیر تدبیر کیے آزمانا، یہ اللہ کی تقدیر کو آزمانا ہے جو ناپسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے۔ کوئی آدمی یہ کہے میں سمندر میں، میں گہرے کنویں میں چھلانگ لگاتا ہوں، دیکھو اگر میں نے بچنا ہوا تو یقیناً بچ جاؤں، پٹڑی پہ لیٹ گیا، زہر کھا لیا، میں بچنا ہوگا تو ضرور بچ جاؤں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ بڑا جرت والا بندہ، بندہ علاج معالجہ کرے، علاج کرے جو سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجہ کیا، اور شفا کی امید اللہ سے رکھے، یہ ہے سیدھا اور صاف راستہ۔ اپنے طور پہ تدبیر کرے، اللہ میں تو آپ نے تدبیر کا مکلف بنایا، میں نے تو تدبیر کر لی، میرا کام دانہ ڈالنا تھا، اور دانہ ڈالنے کے بعد اس میں اناج پیدا کرنا، یہ آپ کی ذات کا کام، بس یہاں تک بندہ کام کرے، اس کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی آ کے بتلائی، یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتلائی وہ آپ نے سن لی، اور تدبیر یہ بتلائی کہ ایسا کرنا کہ جن 7 سالوں میں تمہارے پاس خوب غلہ اور اناج ہو، ان 7 سالوں میں بقدر ضرورت اس میں سے اناج نکالنا جو تمہیں استعمال کرنا، سارا اناج نہ گہانا اور سارا آٹا نہ پیسنا، جتنا اناج بچ جائے وہ خوشوں ہی میں چھوڑ دینا۔ جو خوشے میں دانا ہوتا ہے، تجربہ یہ ہے، اس کو کیڑا نہیں لگتا، اگر خوشے سے نکال لیا تو وہ پھر اس کو کیڑا لگنے کا احتمال۔ اب اس سے قرآن کی اس تعبیر سے بھی پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو علم خود عطا فرماتے ہیں، خالق کائنات. اناج کو محفوظ کرنے کا یہ بھی ذریعہ ہے کہ اس کو اس کے چھلکے میں، خوشے میں رکھا جائے. اگر کوئی اناج میں دیکھیے، اناج محفوظ کرتے ہیں اور اناج کو نکال دیا اور بڑے بڑے اس کے لیے سٹور بنائے ہوئے، دوائیاں استعمال کرتے ہیں، پھر بھی اناج خراب ہو جاتا. تو قرآن کی تدبیر دیکھیے کہ خوشے ہی میں رکھا جائے اس کو، پھر اس کو کیڑا نہیں لگے. اور یہ بھی تجربے کی بات ہے، یہ ان لوگوں نے بتلائی مدینہ طیبہ میں بعض ایسے تجربہ کار. انہوں نے کہا کہ آپ کھجور لینا چاہتے ہیں اور کھجور میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی کھجور ایسی جس میں کیڑا لگا ہوا نہیں. کیڑا لگ جاتا کھجور کو، تو جس کھجور کے اوپر اس کی ٹوپی ہوتی نا چھوٹی سی، وہ سلامت ہو، وہ کیڑے سے محفوظ ہوتی. جس کی ٹوپی اتری ہوئی ہو اس میں کیڑا لگ جاتا، جب تک اس پر وہ چھوٹی سی اس کی کیپ موجود ہے کیڑا نہیں لگ سکتا کھجور. دیکھو جی آج یہ بھی ایک تجربے. تو اسی طرح قرآن کریم حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے تجربے کی روشنی میں بتلا دی کہ تم اس طرح تدبیر اختیار کرو. اور ہم قرآن کی ان حکمتوں سے فوائد حاصل کریں. مجھے یاد آ رہا ہے حضرت سیدنا بی بی مریم کا واقعہ. حضرت بی بی مریم کو جس وقت حضرت سید اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھانا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا، تو قرآن کریم نے وہ نقشہ کھینچا. وہ وہاں اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو حکم فرمایا فلاں کھجور کے تنے کے نیچے چلی جاؤ، وہاں ایک پانی بھی بہ رہا ہے اور تر کھجوریں لگی ہوئی ہیں. قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. فرمایا تم کھجور کو حرکت دینا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، بڑی تر کھجوریں گریں گی تمہارے پاس، پھر ایسا کرنا فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، کھانا کھجوریں اور پھر پانی پی لینا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بخش. پتہ یہ چلا، حضرات مفسرین فرمایا کرتے تھے اگر اس ولادت کی تکلیف کے زمانے میں تقویت دینے والی چیز اگر کوئی اور ہوتی، کوئی دوا، تو اللہ تعالیٰ بی بی مریم کے لیے اس کا انتظام فرماتے. پتہ یہ چلا سب سے زیادہ اس کو تقویت دینے والی ایسی خاتون کو، زچہ اور بچہ کی زمانے، اس کو سب سے زیادہ فائدہ تر کھجوروں اور پانی سے ہوتا. جو قرآن نے نسخہ بتلایا، تر کھجوریں اور پانی استعمال کرو اور پھر آنکھوں کو ٹھنڈک بخش. آنکھیں جب بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، جب آدمی صحت مند ہو اور توانائی اس کی بحال ہو جائے اور اس کی بیماری دور ہو جائے. یہ قرآن کے وہ نسخے ہیں جو قرآن پاک نے حکمت بیان فرمائی. میں ترجمہ کرتا ہوں ان آیات کا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی. یوسف ایہا الصدیق، میں نے یہ ترجمہ کر دیا نہیں، اگلی آیت. قال تزرعون، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تزرعون سبع سنین، تم کھیتی کرو گے 7 سال تک، دعبن، مسلسل خوب کھیتی کرو گے، یعنی 7 سال تک خوب غلہ اترے گا، خوب اناج اگے گا. فما حسد تم، سو جو تم کاٹو. حسد تم، حسید کا معنی ہوتا ہے کٹا ہوا غلہ، اور حسد تم جو تم اس میں سے غلہ کاٹو. فضروح فی سنبلی ہی، تم اس غلے کو اس کے سٹوں ہی میں چھوڑ دے، خوشوں میں رہنے دینا. اللہ قلیلاً، مگر وہ تھوڑا سا، مما تاکلون، جو تم کھانا چاہتے ہو، جتنا کھانا ہے گزارا کرنا وہ تم نکال کر آٹا بنا لینا، لیکن باقی غلہ اور اناج خوشوں میں چھوڑ دینا. ثم یاتی من بعد ذالک، پھر آئیں گے اس کے بعد، ان 7 سالوں کے بعد، سبع شداد، 7 سال بڑے سخت قسم کے. شداد یہ شدید کی جمع، بڑے سخت قسم کے قحط والے 7 سال آئیں گے. یاکلنا ما قدمتم لہن، وہ 7 سال کھا لیں گے ان غلوں کو جو تم نے بچایا ہوگا ان 7 سالوں کے لیے. ان 7 سالوں میں بچا ہوا غلہ خوشوں میں کام آئے گا. اب اس میں تعبیر ظاہر ہوگی، 7 موٹی تازی گایوں سے مراد خوشحالی والے اناج والے سال ہیں. گائے سے یہ خوشحالی اور زراعت کیسے مراد لے لی گئی؟ اس لیے کہ گائے اور بیل کے ذریعے سے ہی اس زمانے میں کاشتکاری کی جاتی، اسی سے ہل چلایا جاتا، ٹریکٹر اور تھریشر کا زمانہ نہیں تھا. تو گایوں سے تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے لی، غلہ گہانا، ہل چلانا، موٹی تازی، خوشحالی والے سال. اور جو 7 دبلے ہیں یہ قحط والے سال ہیں، وہ کھا لیں گے ان کو جو تم نے بچایا ہوگا موٹی تا اس میں سے، اس میں سے وہ غلہ تمہارا اس زمانے میں کام آتا رہے. اگر سارا اس وقت استعمال کر لیا پھر بہت بڑی نقصان کا اندیشہ ہے، پھر بڑی قحط سالی ہوگی. الا قلیلا مما تحسنون، مگر پھر تھوڑا سا بچ جائے گا جس کو تم ذخیرہ کرتے ہو. تحسنون، تحسنون حسن سے، حسن کا معنی قلعہ ہوتا ہے، قلعہ بھی محفوظ ہوتا ہے، جس غلے کو تم محفوظ کر لو گے بس وہ تھوڑا سا بچ جائے گا، باقی تمہارا بچا ہوا سات سالوں کا غلہ ان سات سال قحط والے زمانے میں کام آئے گا. ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا. یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے، خواب کی تعبیر اور اس کے متعلق تدبیر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلا دی. خواب کی تعبیر سے پتا چلا بڑے علم والے ہیں، تدبیر سے پتا چلا اللہ نے بڑی عقل و دانش عطا فرمائی، اور خاص طور پہ معیشت کے میدان میں. اور اگلی بات کہ دیکھو اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں پھر خوب اناج ہوگا، اس کا سات سے تعلق نہیں، سات تو پورے ہو گئے نہیں، یہ ایک اور سال کے بارے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے خبر دے دی. یہ اس لیے بتلایا کہ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام ان پر واضح کر دیں کہ یہ بات کوئی پیغمبر کے علاوہ نہیں بتلا سکتا. جب ایسا سال ہوگا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے بتلا، یہ بڑے اونچے رتبے کے شخص ہیں جن کا واسطہ وحی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. پھر فرمایا ایک ایسا سال آئے گا یغاث الناس، جس میں خوب بارشیں برسیں. لفظی معنی اس کا یہ ہے یغاثو استغاثہ سے، لوگوں کی فریادیں پوری کی جائیں، لوگوں کی فریادیں. ظاہر ہے جب قحط کا زمانہ ہو، کہیں بارش نہ ہو رہی ہو، کہیں پانی نہ ہو، خشک سالی ہو، نہریں خشک، دریا خشک، چشمے، تو لوگ بارش کی دعا مانگتے ہیں، تو بارش کی دعائیں مانگیں گے. اور یغاث الناس، اس سال میں لوگوں کی فریادیں پوری کی جائیں گی، یعنی خوب بارشیں برسیں گی. وفیہ یعصرون، اور اس میں خوب انگور نچوڑیں گے. یعصرون عصر سے، عصر کا معنی ہوتا ہے عصیر، عصیر کا لفظ سنا نا جی، عربی میں عصیر جوس کو کہتے ہیں، جو جوس ہوتا ہے. عصیر برتقال، یعنی یہ اورنج جوس ہے، عصیر اناس، تو عصیر کا معنی ہوتا ہے جوس. اس زمانے میں یہ خوب انگوروں کا جوس نکالیں، اتنے انگور ہوں گے، اتنے انگوروں کھائیں گے بھی اور جوس بھی نکالیں گے، اتنی خوشحالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا فرما دیں گے. لیکن ایک سال ان سات سال قحط والوں کے بعد آئے گا. اس میں مقام نبوت کی خبر دے دی کہ وحی کے ذریعے سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ ایسا سال بھی آنے والا. تو یہاں تک جو واقعہ بیان ہوا، جب یہ تعبیر لے کر یہ شخص بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے تو بادشاہ ایک تو بھولا بسرا ہو چکا تھا، اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے جیل میں ڈالا. ایسے شخص کو، ایسی صداقت، امانت، ایسے حسن و جمال والے کو، اور یہ تعبیر اور تدبیر پتہ چلی تو اور زیادہ معتقد ہو جائے گا، پھر پیغام بھیجے گا کہ آپ باہر نکل آئے. یہاں پر ایک بڑا عجیب مقام ہے احادیث مبارکہ میں آیا، صحیح بخاری کی روایت، امام طبرانی نے اور طبری کی روایت، لیکن اس کا تعلق اگلی آیات کے ساتھ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئندہ درس میں اس کو بیان کیا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یا اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما، مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما، وسعتوں والا پاکیزہ اور حلال رزق نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اپنے ذات عالی کا سچا اور میٹھا تعلق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنی نسبت اور مقام صدیقیت ہمیں نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا. یا اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے. ونور بصرنا، ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجیے. وجلاء احزاننا، یا اللہ ہمارے غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے. وذهاب همومنا، ہماری فکروں اور اندیشوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رحمۃ اللہ.